دغه کپري څنګه شلي په دوه درخته پرتی دای لچ لپړ پری هیڅ نه پوږي هیڅ نه پوږي او کله کله یعنی بخینا ولدی کی بخینا ولدی کی لکه فلاس یو سه سړی دی واخی واخی وخت اول کال سنو هم مشتنا بعد کی طالب شید سو په دغه باندې غریب بالا په د شټوب نه د بخاری دی غلولش دی بالا وتلی پر دا بلولک ورلی دیلیو لاخره غلیو شټوب لره غلیو د شټوب څخه د باندې د شټوب د لانی خلنه دغه خلاص او ته مخ مخ یو طالب ورته پروت حالت یې ورکه کین نه دی ورکه دې تاو وبکا نو دا شی یو جبه نظام کله کله پر انسان باندې راش یلی بالکل یو ایسه ونی شي بلې ایسه بیا اسلام نه فکر دي سم یو ټکره دي پری مل به دا غي شروع رمای ایسه نه فکر نو دا یو لوی نظام چلی الله وي دا رقم د ازما کتاب نه دی د عالم قلوب د عالم صدور د پاره دا یو عظیم انقلابی شان لري چش لري انقلابی شان لري انقلابی شان خوابه خالري ولي وين لري چې د صفات تزکیه ده د صفات تطهیر دي او ظاهر خبره د تطهیر ضرورت اله ته پیدا کیږي چې الته قدرت او خیروي چش او خیرج پر کپ بدن ده کپ کپړای ته هر شي د خپل حال مناسب خیر لري مثلا د اوس په نخیره نو چش خو زنګ دی کنه ها د اوس په نخیره څوک ده خو زنګ دی خو دا خیره چې پر هر شي پریوزی دا داسې آسان نه ده چې باید د الله داسې کینو دا جدي استکی دا خامخا یو څه تعامل غواړي یو څه تصنع غواړي چې غواړي نه بیا د بنی اسرائیل والا دی بیا دا دروازې څه غواړي خو هلته دي کښېني یې دلته راشي یې دي پورته ولاړ شي دروازې څه غواړي څه څه کیسه ده نه یې تړي ورکه کوي خلاص یې پرېږدي وښ نه وځي لکه تطهیر حتما لازما څه تعامل غواړي د کپړې څخه چې باسې هم نو څه اسباب به وي اوبه به وي یو څه به نور داسې شیان چې دا خیره څه کولی شي داسې خشته یې او مې کی کچه کی بیا لکپړې او بیا نوم د مرمل خاصې څه چې خپل غواړي پر کپړه دا خامہ خایب څه زور تیری تیری کنه تیری ته بدن صفاکه په بدن زور راځي کپړه صفاکه په کپړه زور راځي که اوس په صفاکه د زنګ سر په اوس په زور راځي کنه راځي ته د خدای په پاره دا زنګ دي نشته کی دا دا لا کافر کافر چټکان نه دي چې ورته بند کړي چې دا یو فناستو یی دا بل بیا پر ولاړو دا لوی چټک راخست دی فهم غړی دا لو آران تا کوټی کی جوړ کړي کله دوه ورته ولاړی کله درې ورته ولاړی دا دنګ دنګ بلای چټک ورته نیولې نو دا زنګ یې هم لري سي بیا نو دا زنګ د استکیدو نه ورسته دا د دې اهل سي چې اوس یو مفید او فائدہ مند شي دینه جوړ هغه نه بیا دا لوهار کمال دی دا مستاکار کمال دی چې دې سره کوم شی ځینی جوړول شي او په څنګه ځینی جوړول شي بالکل دغه د عالمي قلوب دغه مثال د دغه وجه چې انبیا براله شور به جوړ چې به جوړ شور به جوړ قرار قرارلی به د خاموش ماحول بو شور مور به ډیر وو چې قرار قرارلی به دا بو ډیب هړو دوړ درزې و دربې به نو و بو نه وو کنه خاموش خاموشي به چې پیغمبر براغه نو چې د دوهي ژغبس دوهي ژغبس تناو چې به ژغس د تنا چې به کړپېس نو خو باران هم مسل شروس ها اړو دټ به شروس شیلې برا روانې شولې و به په مخ را واخستلې نو شیلې خو به و به شر روانې خو نو خړې وکنه د دمځکی به مخ باندې دا کچا ګرز پروت دا کچا دوړي وخاري پرتی دا خسو خاشاک پکې دمځکی پر مخ باندې پروت وي دا تا پچ مچو دا شان پکې پراتی دا لزان څخه راخی کنه نه فاما زبد فیذهب جفاء وزته دغه راځی کنه مله ټول چې دغه صورت اصل موضوع دغه د قران مجید الله د خپل کتاب یو خاص خاصیت بیانې یو خاص شان ښکارا کی د الله د کتاب دی د رسول الله معجزه ده نو خو بس برته راځی چاته دریږي رسالت ته دریږي و یار چې خبر راځی چاته دری رسالت ته ول چې د معجزې دغه اعجاز ثابت د قران دا شی ثابت شو چې کونه وو منزل من الله ثابت نو بده دې په زمي کې په خپل دا معلومه چې دا رسول دا انداز دی د قران مجید تایو سره پوسی په طبیعت باندې کله قران مجید د پیغمبر پر شان باندې اولن به ذات شغیش چغیش د پیغمبر پر شان باندې اولن به ذات شغیش دا نور امور دغه د فاره متممات او مکملات او تمهیدات او مبادیوی او کله د قران پر شان جغی کله په دې ځکه ذات زور پر د قران پر خپل خاصیتو باندې الله جل جلاله د قران خاصیتونه بیانی دا یو انقلابی کتاب دی حتمن لازمن بد دې دراتلو سره شور پیدا کیږي چیر پیدا کیږي شور پیدا کیږي باران شوریږي نو دوری همستا غرز همستا تناوی همستا کړپای همستا او باولوار خړی هم وی او باولوار خړی هم وی او بیا تک د بی وزن شیان بی وقات شیان بی حیثیت او بی قدر او بی قیمت شیان دا سپک شیان دا اول ابتدا کی لوړ هم وی څوک هم وی لوړ هم وی بالا دست هم وی دا ځک د وبو پر سر باندې سپوري د وبو ګس درک نه ملمیش چې وبو ګس دی لاندې څه ترا وبو څنګه شانې دی د غرنګ هم دا خسو خاشاک دا خاشی منشی او دا پچ مچ دا چې وبو راخستی قران دوری جوړ کړی د وبو درک ملمیش نه ملمیش قران مجید دا شان الله بیانې چې پر کوم مزکه باندې پر کوم جهان باندې پر کوم د انسانانو پر کوم جماعت باندې چې د قران مجید شخصي نو حالت تطهیر شروع نو دا کفار داسې شور جوړ کی داسې بد اورځ جوړ کړي او بیا یو څه زمانہ د فاره دوی دغه سی بلندستم ښکارا کیږي چې جوی نو خو ظلمونه شروع کی جابر شروع کی پیغمبر او دغه فرمرګرو باندې چې دوی څنګه زړه غواړي دغه سی ظلم او جبر کی د وبو پر سر باندې مستی کوي داسې بک بک کیش. لیکن الله د کافر او د کافر جماعت د دې د مرګرو شیطان او شیطانی جماعت حیثیت بیانی وای خص خشاک ندی دغه ځاګ ندی ول دغه حیثیت دی نور هیڅ حقیقت نه لري به بنیاد شي بنیاد لري هیڅ نه لري به بنیاد دی څورځي ضرور نوبو پر سر باندې مستی کوي لیکن چې کله وخت تیر شي په مرور د زمان هر شی پر خپل ځای باندې راځي او په خپل ځای باندې قرار ونیسي د خړی مړی د دوریم لاندې ولاړی شي کنه هغه ولاړی شي و پرونس او دا خسو خاشاک شدی هغه بادونه په مخم سیواخ ګرځي وجودم نشي معلوم چې پر کوم مولار پته معلوم نشي ګرځي معلوم نشي هیڅ ترکه نشي معلوم الله دې دغه باطل نه دی دغه هم داس ورکس چې سړي دې ګرځي معلوم نشي ګرځي څه وو دا قومونه دغه خدای ورکړه کنه دا قومونه یقینا کعلم یغنو فیها قران کې دا د لفظ بار بار راځي کعلم یغنو فیها هل تسمعوا لهم رکزا الله دې قومونه څه دا مست مست قومونه د مزګ پر سری بچی کول نه نه اوس خبر نه ودا کیش نه نه خبر نهسته نه نه ادرا نهسته نه نومسته نه نشانسته نه دراکسته نه خراکسته نه پلسته شی ګرسه د مزګ په مخ باندې نست دا سی میسو نابود شو چې پته لا چاته نه ولګی چې په کومه خبره لاړ دا باطل لکه ذات چې بیا یې پن نه معلومیږي نه دراک معلومی نه خراک معلومی چې په کوم قوله راغه خزلی وغه پوچ مچ لاړ یو خاطه یو چا ټول کې زه هوس وځلې آباد یوړل پر خو باندې په دم ځکی پر مختلف اطراف باندې او پاشل درک معلوم نس معلوم د باطل د شان دی الله عزما کتاب یو حق دی دا د وبود رحمت په شان باندې دی دا شریجی نو دا سی تطهیر کوي او لدغه انقلابی عمل دی دغه انقلابی دوره چ پر کیږي پدا کی دا شیان لازمی کم شیان لازمی شور بجوریج یو څه اړو دړ بوی دراب دریبو ګرځو دوری به خامہ کا پیدا کی د واران سره فل جمله عارضی طور څه تکلیف هم تړلې کړ عارضی طور د تکلیف خامہ کا تړلې خټي جوړ سی کیچار جوړ سی یخ جوړ سی نبدبل جوړ سی سره نه د ناشتی نه د ولاری ګوټم نون دی بدلیم نون دی صدریم نو دی ککریم نو دی زکم نو دی اره خواته شروع زی عارضی طور په دغه دوران کې یو څه ستړي خامه خا پیدا کی لیکن دا وخت دی او بیا چې وبو پر کوم ځای باندې ودرېدلې قرار یې ونیوي یو څه زمانه بعد چې بیا راس بیا د ځکه څنګه شنه زرغونی څنګه رنگارنګ ګلان څنګه رنگارنګ میوې څنګه رنگارنګ فصلونه د دنیا جهان د لپاره آبادی جوړش مرغان هم آبادی خزندې او پرندې هم آبادی ستا سیدا چارپایانو شنو غویانو وش مهم آباد شو مزکه هم شایسته سول ستې د فره هم قسم قسم خوراکي او میوې سولې مزکه هم شایسته سي هم زرغونه سي هم ستې د فره د میوه ډکه سي خونجه وکي کینه وکي نتیجې نو څونه شایسته خوجه نتیجو ویشل زکه اولو دغه اصل موضوع د دې صورت دغه دا په ما بعد کې را روان، لیکن ابتدا کې الله جل جلاله خپل یو لوی تعارف کوي بندگان، دا شان د قران دی، دا شان د الله دی، خپل یو لوی تعارف یې وکړي چې دا دا دا دا دا دا دا دا دا ګرځ زکو داغه چې ما کول ول دا د ام زکوم چې د کتاب مې دلیږلې و دغه هم زم غم پیژندم کم نو پیژندم د دغه صفات او مالکم دغه ذات يم چې دغه ربوبیت دی، دا مې قدرت دی، دا مې علم دی، په دغه صفات چې الله جهان ته ځان متعارف کوي دواره او د بندگان ته په دماغ ورکړل، دغه کفار او منکرین ته په دماغ دغه ورکړل چې دغه صفات خو باندې تاسو هم اقرار یاست، په دغه صفات خو ته هم اس هم ما منئ، دغه هم زم چې د کتاب مې درلېږلې دی او لتاش لما بینس خم یو انسان منتخب کړی دي ستاسو د رهبری او د راهنمایی د پر نو بیا دا تعجب خبره ده، که خو به خیده تعجب ورته ده دا بس موضوع راځي دغه ځای صورت ملش خلاصه درته الف لام میم را تلک آیات یو پرونه ده صورت یوسف سره یو خبر ده د اسبات د حضرت د پخازي تفاسیر کې کمزور په خوانی قدیم تفاسیر د بعض ملایان پر اسلام کې بدا سوی چې هغه دا هم رایت د اثبات اثبات لفظ نه لري چې راځي مخکې مې ورځ نه درته اجمالا درته کړو چې دا اثبات څخه مراد د یعقوب علی السلام ټول زامن دي، نو دوی وایي چې کله بیا دوی معافي واخستل حضرت یعقوب علی السلام دوی ته دعا وکړل استغفار یې ولا وغوښت، بیا دې خدای تعالی دوی معاف هم کړل، بیا یې نبوت هم ولا ورک چې شمول ورک نبوت دغه یو خبره داسې بغلی په کونج کې دا خبره بعضی بعض ملایانو یو وخت په تفاسیر کې تذکره هم سویل، لیکن محققین د علما او بیا فردا باندې ډیر سخت رد کړی او خاص کر په دې باندې ابن تیمیه رحمت الله علیه مستقل یو رساله لیکل سخت تدید دې خبرې کړی دا خالصه درواغ دي کړ چې نه دا اسلام نه سیکل و ما انزل علی الاسبات نه چې نور فیرس را روان دی ولا اسبات کړ د اسبات مستحق بعض خلکو د ناپوهی څخه څوک ګرځول د یعقوب علی السلام دغه لس یوول زامنې ګرځول، نو دوی وایي چې دغه ته بیا نبوت هم ولور کی، نو علما پر شغیدل چې دا د مسلمات څخه ده چې د نبی شخصیت له ابتدا نه د نبی شخصیت د ابتدا نه له دوه شانو بیخ صفاوی کن، یعنی د تمام کبائر او صفاوی له دوه شانو بیخ صفاوی کن، یو دا فحش فحش عمل نه صفاوی کن، یو دا چانا فحش عمل نه بالکل صفاوی نبی د بی حیائی عمل نه کړی کن بالکل نه نه سو کولای کن، یعنی نه څنګه نبی دا معنا کن چې دغه نبی دغه فحش عمل نه په داسې حساب نه کوي چې د په حق ګناوي او که ګنا نه وي، اوس ګور موسی علیه السلام په یو چپلاخ باندې سړی مر کای کن وایس کن مړی کای کن، لیکن دا چی شنو ګناه خو نه، لیکن د تخ قسم عمل چې د نبی په حق کې ګنا نه وي او بیا قصد هم پکې شامل نه وي، قصد هم پکې شامل نه وي، نو تخ قسم یو عمل چې صورتن ګناوي سرزت کېدل او صادر د نبی سره قابل نبوت ممکن دی، قابل نبوت ممکن دی، ولې هغه پکې څوک هم نه ده ګنا هم نه ده او بیا قصد هم نه دی پکې شامل، څوک هم لکه موسی علی السلام باندې ته دغه رقم بابا ادم چې شو خوړې یو درخته و خوړل کړ، یعنی دا عمل بذاتی خود که څه هم ممنوع دی، عقل د شجرې خو ممنوع، لیکن ارتکاب د چانو دی یو فحش عمل نه دی، څه شي نه دی فحش نه دی، یو فحش دی به عمل خو نه دی، نبیان دا دغه عمل چې دا د فحش د جنس او د نوې څخه جوړیږي هغه که په خطا سره وي که په نسیان سره وي که قصدن و عمدن وی مخکې د نبوت پس د نبوت په هر حالت باندې نبیان څوک دي معصوم دي، دا قسم ارتکاب نه کوي، او بل یو دا قسم اعمال د نبی سره نسل بل دا سازش وای څه شي لاله دا سازش دا مکاری کن دا چل ول دا فریب فراد وای څه شي نبی له دې صفاوی د نبی فطرت بالکل له دې خالی هر نبی قبل نبوت وی که بعد نبوت دا فراد که لوی گناه بولی که کشنی بولی دا فراد بذات خود د نبوت سر دیر منافی شید، نبی فرادی نجوری شید، نبی بالکل فرادی نی، فراد نلری مکاری نلری سازش نکی، نبی سازشی مزاج نوی کن او وای وستو په فوکه کې اکشي نه می وایست چې شنی لاله سازش مزاج نه دا د نبی شان دی دا کې دی چې مصالح اسلامي سره په چپلا خو مرس خیر دی دونه کس نه وکن بابا یو چی شو خورل یو درخت یو خورل دا عمل کی دونه کراحت او استقباح نستک چې شي نستا په عرف عام کې هم په عرف عام کې هم یو قاتل د عام انسانانو په نظر کې دونه مکروه او بد نشارکی حتی چې دا ډاکو چې ډاکی وي دا لاري نسی دونه فاحش او بد نشارکی لکه دلته چې په لواتت باندې وسړی اخته وي دا ډیر تشمل می دا عام انسان هم هر نفیس و تبع انسان هر حتی چې ډیر په کرونو انسانان داسې وي مرتکبین د کفر وي کفر کوي کافران وي لیکن د داسې اعمالو څخه طبعا او مزاجان فطرتا دی ډیر لیر وي دا شی دویم څه شي بول بد بولي کن ځکه قریشو د عام د حری زنا دویم دغه شي بده ګڼل اماوي خوب مینځي خوب صحیح چې دا دندې خوبې کولی هغه دوی ډېرې بدې نه بلل لیکن د حری شي دپاره دی په هغه دورې کفر کې هم بدترین مشرکان لیکن زنا یې دونه بده بلل انه کان فاحشا وساء سبیلا بهر حال د نبی په مزاج کې یو سازش نه وي سازشي طبیعت نه وي فرادي نه وي په پښتو په دوکاباز غدار دا سره دروغجن نه وي او بل د نبی په مزاج کې په عمل کې څه نه وي ارتکاب د فحش دا بالکل ډیر د نبوت څخه لري خبره ده لہذا چې یو ور د دین په مسلماتو کې دا خبره ده چې نبی په داسې معصوم او دا لا بدی هم چې نبی داسې او پاک شخص نه وي داسې پاکیزه پر کشش انسان نه وي به خو انسانان د پر اطاعت باندې مکلف کول د خو یو نوع جبر راځي یو نوع څه کیږي ولیدې انسان له طبیعت خو یقینا چې یو چا شخص دونه لړلې دونه ککن انسان دونه فراډي او سازش او هغه عمل پر میدان عام راغلې په منظر عام راغلې جهان په خبري د هغه انسان اطاعت ته د سړي طبیعت اماده کیږي بالکل نه اماده کیږي خو ځکه نبیان معصوم دي الله پاک ساتلې دي ځکه چې الله د انسانانو د دغه مزاج په خپل خالق دی د دې طبیعت په خپل خالق دی چې د انسانانو په مزاج کې یقینا د خو طبيعي فطري شي دي کن د سړي طبیعت د ته نه اماده کیږي نه داسې یو فاحش او متفحش انسان او د یو فراډي او سازشي د دوکباز د یو غدار انسان اطاعت د نفیس و تبع انسان سلیم الفطرت انسان ما دکیش وست کشنی دیری خاری پر سر واچو دا در نشروع دا نکیش لالی نکی زکر دا دی انسانان چی دون غط فراده کاو فراده اوکی کن دا غبا وجود چی خدای تلا گوره دا صحیح دا انداز و اشاره خود دا شکاره سو لی چی خدای تلا دا جرم و تیر سو لیکن دا جرم والا پت نکی پا منظر عام راوسته کن راوسته کن نراوسته علیک چې قران کې راغی د قران زب کې نو بیا پټ شو پر الار اصول اشهاد چې ټول جان تلاوت کړي د دې تمام هغه سازش او فراد دونه په منظر عام راوستل نو دا یقینا د دې ښکار کی چې خدای خو به د خپل رحمت کامله پر اساس یقینا د دې مغفرت کړي بخښلي خو به دي کو لیکن دا الله بیا هم دا هغه د دې فراد څوک نو خوش نو پسندیده نو ناوړه عمل دغه وځ خې پورا هغه د دې تمام سازش ګرده کل کې میدان تراويست نو وېست کې نه راوځ او ته دارا ته وېست چې دا د نبی مزاج داس کېدلې شي اې د نبی مزاج دا ترا کېدلې چې دون سازش دی جوړ کې د یو چا د قتل منسوبه خالص ته یو حسد پر بنیاد د چا د خالص حسد او د عینات پر بنیاد خالی په دې چې د په فلار ولې ګراند دون غټ سازش چوک جوړي د نبی دا شان کېدې او د الله پیغمبر فرمایي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ته غالبا په صحیح روایتو کې راځي ول بس کده نبی هغه خاص خصلت په ځان کې پیدا کړي دغه حق او دا کینه دا بغض د چا سره مسات د نبی په ځل کې د چا سره چیش نه بغض نه عناد نه حسد نه نو دا دون سازش او فراد جوړول دون پروګرام جوړول پر درواغو باندې دون منسوبه جوړول او بیا هغه د منسوبه د قتل بیا هغه هم د خپل ورور بیا هغه هم د یو معصوم الک دښنی الک ډیر ناوړه عمل دی کنه دی وایس دون ناوړه عمل چې ور د یو ناحق د یو معصوم انسان چې کسه باشد دا هغه د قتل سازش جوړول د عظیم جرم دی کنه. او بیا هغه د غرور هغه څوک وی غرور وی چې بل رشتہ هم د چې د قرابت رشتہ هم وی نو دا هغه د قتل د لپاره سازش جوړول دا دوه مجرمه ده کنه. دریم چې بیا هغه غرور داسي معصوم دی نابالغ یا وړه لک دی کنه دا هغه د لپاره دومره لوی سازش جوړول. او بیا څلرم چې پردا هغه شخص سر خلاص دی چې پردا باندې فلار د زیرو دو هغه اخري حد ته رسید دومره عظیم سازش کول د چا پر خلاف باندې تیره تو وایس د نبی فطرت کې دی چې وایس نو بیا دا خبره شي دا بالکل غلطه ده به بنیاد ده چې خدای دوی معاف کړل او بیا نو څور کوي کنه رسالتونه لا هم ول ورکول دا غد خدای ډیر لوی رحم او چې بس ما یې غدې څکړل ما فکرل اوس نبی ته تا دا تاجم د نبوت پر سر ورسریږي او کدا تر دا نبوت دروازه خلاصول بیا خو به هر سړی دار سبا د سازشونه کوي او بیا بل خدای چی شو کوي نو نبوت هم غوي دا تر هغه غوي ولکه چا کرا سوږي کړه تی په وسم بدایو خبر پات سه او دا دغه سره تعلق درلو لږ می ته اجمالا مخ کی ورځ د اسبات په ځای کې د توو کړل خو هغه انستي چې پورا سال د اخلاص نه کوي خو سر نه خلاص وي زه ته پیژنم. الف لام میم را تلک آیات الكتاب المبین تلک آیات الكتاب دا غنی دي دا سارو ما شام چې پرتی تلاوت کیج او سارو ما شام مؤمنان تلاوت کوي تا غنی دي دا چې آیاتونه دي دا دا هغه عظیم کتاب دا هغه کتاب آیاتونه دي کم کتاب چې پس هغه کتاب دی نو بل کتاب نو ته دی ورلا نه چې هغه دي څو چې حکمت دا کومه کامل فل کتاب یت څو لاله ولای په خبره په کتاب کې دا بس په کتاب کومه نه دا غته چې بل بل ګویا څوک ستن نه کنه. والذي ينزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون او هغه چې نازل شوی دی تاسو من ربك د جانب څخه الحق دا څوک دی حق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون لكن ها مكثر خلق دغه چني بل نیمان بن راوړي کنه دی سیدا د الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونا لبالا اخر واس ما د ټول چې د پوره کائنات یو نقشه الله درته جوړي چې د پوره کائنات خالق هم زم او بیا دغه نظام د تدبیر هم ما ول اور کړی او چلو می هم ز با یک وخت زما د قدرت یو لوی مظهر هم دی او با یک وخت زما د نعمتو یو لوی نمونه ده څه دلاله ما تاسو ته خدا اصول در شولې لازم څه کلیات زده کی دا بیا تاسو ته ګرد قران مجید درته اسانه کیږي دغه شیان دی کله کله به تور د چا د امتنان الله ذکر کوي چې دا ټول زما نعمتونه دي کنه او دغه شیان د الله پر قدرت دلالت هم بیا کوي کنه کی دغه د الله پر علم هم دلالت کوي دغه شیان چې په دونه منظمه دنیا ده دومره مربوطه او مستحکمه دنیا ده او دومره د منافع او د خیر نه ډکه دنیا ده دا د یو جاهل سړي مسنو کېدای شي دا د یو جاهل سړي تخلیک کېدای شي دا د یو کمزور ذات تخلیک کېدای شي نسو کېدلې ظاهر خبره چې دا دونه منافع پکې کېدی دومره عظمت پکې کېدی دومره کثرت او وسعت پکې کېدی دونه فائدې پر زمين کې راخست او دا فائدو پایم ګرځ چاله بیرته راځي د غي انسان راځي د ارشي په راوخې چا کوټه دی د انسان کوټ دی یو له خوبو دی د مرګ دی دا پتا واښتل کړ چې لاواله زهرا واخر واخ چیرې ودری نه غل پالې زهرا واخم فل چا د دری د انسان کوټ ته ودری چې کدی لگا جر را واخستل مې دی خوري کړ کدی پیاز را واخستل مې دی خوري کدی غنم را واخستل مې دی خوري کدی اوربش را واخستل مې دی خوري ک په سارا کې یو بوټي واشه ولاړ دی کده دوا والي مې فل راځي چا د دری د انسان کوټ درې کده عام حیوانانو د خوراک بوټي واشدي مختلف انواع او اصناف د نباتاتو دي دا کوم بیرته حیوانات پر ژوند دي حیوانان یې خوري بیا یې کوټ چاته درې ولې دغه حیوان دی بیرته یاد انسان خوراک دی یاد انسان سواری ده کنه دی کنه کله یو ځای چې په لاره وخت چا کول لري ګرد په مامک تاوان سره. الله الذي الله غزات چې د خپل تعارف درته کوي رفع سماوات بغیر عمدین دون بالعیل ول اسمانونه فدا کړی او هغه څه تنبیه او پلران هم ندی ورته ولاړ او تاسو وین یعنی تاسو وینې کنه دغه منظر ګرځ وینې څه وینې مودر معلومی چې د پلر ملر خو به نه ورته ولاړ ترونا ثم سوال العرش وسخر الشمس والقمر باستواء توجه العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون دا طول نظام پر دي بني دال دي چه دا غيسي بلا مقصد لغو أو لهو لعب ندي پيدا سوا دا يو عظيم مقصد لري ظاهر خبر ده چه مقصد لري نو با يورس خرافي جي بيا بار حال اوال پشتر نکول کی جي تجري وسخر الشمس والقمر دان دون عظيم لو عظيم نوران مر چې پر لکونو په کورونو فائدې تاسینه اخی دان مر سره اخی کنه وخت هر څه علم زده کوي ولر شي دنیا کې د ساينس معلومات وکي د جهان سره پښتنه وکي دان مر او د انسانانو ته او د امزکه ته او د انسانانو د څه چې خوراکي دي د دې دان مر سره د عرش تعلق سره کنس کدغه حرارت نه وي نه د انسان بدن پرورش کوي نه حیوان پرورش کوي نه د نباتات پرورش کوي بیا به نه واشي وي نه به حیوانان وي نه به انسانان وي د به میوي وي یو شی به هم نه وي دا ټول حرارت خو بیا څوک ورکی مری ورکی دغه حرارت د دې ټول ک عالم نباتات نه د نباتات بیا په خپل په زورګونو انواع باندې مشتمل کوکف خپل حیوانان د چا لپاره د دې ټول د فار د زندګي یو لوی بنیاد د حرارت د شمس دی بیا وایار وسخر الشمس استاس په خدمت کې لګولې چې تسخير معنا دغه چې ستاسو د فارې به تور د مزدرو د نوکرانو په تور د مریانو ستاسو په خدمت کې لګولې دي سهار او ماښام مرته لګیات هغه کوم ډیپټي چې ورګړت د هغه ډیپټیس یو سکند نه مخته نشاته کیږي دایبین ورستر روان دي وسخنه و الشمس والقمر دائبین بس دا قانونو د یو ضابطه تحت لګیات والقمر كل يجري دغه سپوږمۍ او د استوري د جهان پر دا متفق حسین سم دامنی مخکې زموږ استاسو اسلاف مشرانو غواشي منل غوتم دا معلومه چې دا د میوه رنگونه او خوندونه دا د چا سره تعلق لري دا د سپوږمۍ او د استورو سره تعلق لري چې د غمزه کې څه بیا دی یو څونه زیات تعلق دی مګر ټول دا ټول یو کور دی د هر یو د اغبل ته یو فائدہ رسیږي دا هر یو د اغبل ته لکه اوس یو تعمیر جوړ کی په دا تعمیر کې هر جز د اغبل جز څخه یو نوا ارتباط لري کېدلې مدا پنکه د هم پدغه کوټ کې دننه د پنکی دا فائدہ هم دغه کور ته راځي دغه ټول عالم په اعتبار د مجموع اجزا او د یو لبل څخه چې ارتباط پیدا کوي دغه ثمرات په مرتب کې چې په مرتب کې اوس دا درې دیوال ولاړي چته ملاړي دا یو دیوال نه یې کنه نو فائدہ خو ناقصه شول کنه یا یخ ګرځي بیا نه ګرځي یقینا به نه ګرځي دغه په نیم بیا باندې سړی ناش خلق دی یو امر دی دغه مانی مې دې ته کړ چې ور خلق دی بل څوک دی امر دی کنه الله الذي رفع السماوات خطوش شکاره سو تخلق د کائنات او وس شکاره کی دا کائنات چلوم هم زک خالق هم زم چلوم کم څوک زم يفصل الآيات لعلكم تفصيل كي بيان ده آياتو كي كآيات الفاقي وي كأنفسي وي كتنزيلي وي ده ده طول مفصل تفصيل تو كي ده الله كوي دو نازم كتاب ده تراواس بيائستاسي ده اريو پا تير شاندار انداز بان پا شائستا انداز ده تعليم او ده تربية قرآن مجيد ده ده كائناتو ده انسان ده عقل تر ما بين يو انس پیدا كي يو تعلق پیدا كي چه نظر پا كي هو استنباط وكا او د استنباط یا دا طریقه ده چې د دې سر څوک او پیژنه رب او پیژنه توجه د انسان را اړی کړي چې لاله توجه د انسان د لوی عظیم کتاب د بیخه لوی کتاب دی تر دې څخه غټ کتاب نشته د الله د معرفت چې دا چونه غټه دنیا ده کړي دا په هر غړي کې په هر سکند کې د الله د قدرت عجایبات سره مشاهده کړي ډېر لوی آیات بینات فصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون په تفصيل باندې کن په شاندار انداز باندې په ستاسي په ژبه باندې اور په امثال و نظائر باندې په تمثيلات او تشبيهات په دایره کې د نن الله خپل د قران آیاتونه ته بیانوي بیا په کوي لعلكم بلقاء ربكم توقنون چې لږه شاید ده شاید چې تاسو د اخرت منلو ته ستاسي عقل تیار شي د اخرت منلو ته ستاسي عقل تیار ولي د الله ملاقات د الله پر ورتلو باندې ستاسي یقین مضبوط سي یقینا سره خوش تیم بات کولای چې یو ذات دا ګرد کولای شي چې یو سړی دا تسلیم کړل چې دا ټول کائنات دا ټول لوی وسی نظام دا معدوم یو ذات څخه پیدا نو دا خود لوی قدرت والو نو چیش دا لوی قدرت نو زهر خبره ده چی ور سړی دغه شی دا دونه کائنات پیدا کولیس نو بیا خو دوباره اعاده احوال دا ور باندې څه خرابې دلیم برته کولی شي برته جوړولې شي دا هر څه کولی دا مشکل بیا پیدا کیش نه پیدا کیش لعلكم بلقاء ربكم توقنون تاسيقين وكي وهو الذي مد الارض اخو بالاي دنيا وكره دا لاندي دنيا اسفل مي اسفل شروع الله قران مجيد جواب انداز دي بسړي بوزي اور پور تو ګرځي دا سير ورکي دا مومن ته سير ورکي پچا کی تدا ملکوت السماوات پر بالاي دنيا کی چکر ولا ورکي دا شي وګ ګرځي راو ګرځي بیا را شي وکي دا سي پر بر باندې وګرځي چیرې وګرځي وای غرته وګوره لالکه دا ډبرو ته خو وګوره دا رنگونه خو وګوره دا خاصی خو وګوره دا هر خپل غره جلا رنگونه تکي او فروډ ستوره کې دي لیدل دي هم نه وچ لیدای دي نه غژونه خو بم لري سترګې خو بم لري ول هو حواس خو بغد ټیک ټاک خو هغه مغز هم د کویډونه کوپرې دي دا دونه کوپرې دي دونه مغز پکې فراتي یو کار دي چې نه واخس نو بس په کار دار شي بیا نو ته ون صف دا مخ یو شدارت ور سره لیک خړک چې دا مخ کې پر دا بل خوا واو په کار دي کنه ها کنه دي په کار انا دي په کار ته ته نه دي په کار زه وایم په کار الله ادا سي چکرونه ورکی د خپل د قدرت مناظر ورشکاره کی د عجایبات د خپل دنیا ورشکاره کی دا هر شی واقعیتا د الله پر علم د الله پر قدرت د الله پر عظمت او په لوی باندې دلالت کی کینه کیږي هچ نه کی کینه کی کی خو دې کی نو څه پناه ولیس او هو الذی من دل د ویرازی چې موږ کلم بردم دغه ذات چې دم زکه دونه درته تالانه کړی ده تالانه کړی ده سنه د فارای و سی کړی کشکل دی ده وجعل فی رواسی فرازه شغرو لدی ورول د غروب خپل خواص دی د خدای شان دی عجب عجب د غرو کی وګرځي تاینا ولت بشان بوی دغه د اوس د گلګتو د سکردو غرو لورس د کشمیر غرو لورس د گلګتو د سکردو غرو لورس دون لوی وجده پلن غرو نه دی یعنی پښ ورخیږي نو دا به خډيري گانټي اخ به خډيري گانټي به راخیش دا غره ته خیږي ام د موټر په لار باندې 15 په رو اته گانټي به اخی لیکن چې بیا ورس دا غر بیا شپې 10 کیلومتره لا هم دلته یو غرسته چې بیا دا سي اوار دی په دا سر کې دون لوی غر بیا الته سترا بالکل دای پلان او دای ګلان کې چې په دا علاقه کې فکر د جهان کې هغه ګلان نس دای ګلان په کې دای رنگارن دا د غره سر ټو داسی عجیب عجیب انواع و اصناف در گلانو دی چه عجب رنگونه دی عجب خوشبیانی دی چه در لانی مزو که گرس استن نکن او پا چیری دی لواری لما بین راوزی کن واورا لام پا مزکا پرتهی بیاد دی بوچی زینی راشنس پا واوری که ولار دی دوم رشایست گلان دی یو عجایبات دی در اللہ دک بلکل عجایبات دی دو دای خورایس ها وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي دلولو رواسي خپل لغت کې اصل کې ویل کیږي دغه د دریا پر غاړه باندې د دریا چې پر کنځي باندې کشتي لنګر کوي پر داسې باندې خچ خچ میختبلی او میخونه به ولیو د مجبې پیژنې دا پر داسې بیا د کشتي تړي ور باندې کړ د کشتي کې دغه چې سېستا وو سمال ته ورسې دی ویونی د کراچي له خلاصي وخت بلای وای دلته د ساحل له خوبې څو ورسې کړ د دریا په خوبې ویني بلور چې قران وایي چې څه بم لړ په دماغ کې راځي چې دلته یو شی استه کړ قران خو ژغیر کړ ته دنیا په مخ کې ده کړ یو واځي کوم د ازمر شلدرا خو بنې پاجي غي بي روډ باندې لار سره راځه کړ دغه څه کوته سیرو بلار دی ولار سي یار په دنیا څونه ولسي دنیا دا لوی موجي چې دلته وهلي بیا دا څوک په سر کې دی کړی مورا چولی دا غټ مضبوطه پند پندی دې می خو دا اوس مني غوندي د تارو رسی دی بردا باندې بیا څوکی دا کشته و تری کن بیا نو نه ری کشته خو وبرته وی خو روانه سش بار خو روانه گیته واقس تر څوک راګرځي راګرځي هدا سارا کونو دا لوی بوده د پاره بیا سش تکولی مجبوی تکولی یا دا کشته د پاره یاد خیمو د پاره مجیب ملي دلی په دامزک اصل کې دروازه ته ترجمه ده لیکن اوس دلته د غروس دغه کارونه اماخ چې دا غروته چمول شوی دی میخونه مول شوی دی دا غروته موجی هم ول شوی چون کې په دغه صفت په اعتبار چې میخ او موجی څه کوي شی پر ځان را ټینګی کړي شی څه کوي ټینګی ته کې کوي او دې ته نه پریږدي چې دوری دوری دی ولارس دا مزه کم دغه شو انت می دی خدای درته وای ورسې بیا روان د حمزه کې چې پیدا سول په حدیث کې راځي ډیر صحیح حدیث کې دا خبر راځي د حمزه کې چې وا اول ابتدا کې غرونه نه وربن چې شولاله غرونه نه وربن د حمزه کنه تکه کېدل بس دا شی اشتراب یوای کړ به دې کېدل دې بک بک کېدل دې چګه چګه کېدل اوس لکه ته چې بالکل یو نری فوټبال وایسي یا نری فوټبال چې بخې دي خوري وزن نه لري خالي هوا ورکه نو مو بو کې دواره تکیش مو بو ته ورواچ نه تکه کیش لژ پند کا دا فوټبال لژ پند کا یا یو څه درانه شیان پر ټک بیا چې دا وبو ته ورواشه نو ډیر نه بک پکی به دې روزي باندې لژ وزن پیدا کی سکل پیدا کی درون سی بیا وتری وک نه و دا لدیش دا ته دلته چې ذکر کیږي دا هغه سره تعلق نه لري چې د مزه کې کوم حرکت پر ځان باندې روان دی هغه جلا شي دا لدی سره هیڅ تعلق نه لري کنه دا په مزه کې د نن څوک استراب وکړ وای ستره درې دل نه قابل د سکونت نه ګرځیدل وای یاره قابل د سکونت نه انسان آبادی سکونت سره ورګول ګردور بدای د کېدل بل کېدل کنه نه تکی کېدل دا ګرون چې پر کښې شول د تکیا کړل درنه کړل کنه ونو درنه ده که په دا اوبو کې دا هم درنه ده که ګرځي پر ځان باندې خو هغه خپل حرکت یې پر خپله وازه کې دی کنه د خپلې وزې نه وځي د باندې او یاره څه شي حرکت یې چیرې راډیستر کې ونیسي را روانیست ګرځي خو هم په خپله وازه که دا غرونه نه وای بیا په دا خپل ځای کې څه شي هم نه وای ګردش هم نه وای کله به دورې روانه وای کله به دورې روانه وای لکه دا بیخي نری سپک پټبال شي د اوبو ته ورواچي نو هغه خو کله دورې تسکي کله دورې تسکي بیا خو به نو زمل څال وای کنه هر ورځ ملا کله شونه راټول سي وای کنه هر ورځ به یو ځای را باندې چپا وای کنه انت می د بیګرا روان دي بیا بل موضوع په دغه انداز لفظ باندې روان وای د حمزه کی بیان وای جاله فيها رواسي و مکرر مکړه پکې و مل غول په حمزه کی کی چشه د لوی لوی غرونه و می خونه نو یو میخ نه دی نازک میخ نو خو دغه غټ نازک چیش ته چواټ ا دنو نه میخ منو مو دغه چی میخ څه درا میخ چې نازک نازک میخ خونه دي دا نه تلته تولای هم یو خونه دي چې پکې ټاکې ول نو میخ نه یو میخ 15000 فائدې نورې پکښې کې دا تر میخ نه دی ولا غاستې مجوې چې خالي ممزه کا ټاکوي بس نورې کار نه سي جنیا خص خالي چې پکې تړې رسۍ دا خو نو څنګه میخ هم ګلارم ته تشنه کوي دا څنګه میخ خونه دي وا نسونه د لالو د جواهراتو د زمروتو د یاقوتو هم درته ډک دي نسونه د کولیو د گیسو څخه هم دلره ډک دي قسم قسم شایسته ډبرې سنگي مرمر د رنگا رنگ سنگي مرمرونه هم پکې موجود میخ نه دی او میخ دی نه شو دی کسی دی او فایده نه ده 500000 دی کنه هر صفه درختی هم پکې ولاړی نه ولاته قسم قسم بوټی هم پکې ولاړی د دواو دای لا بل ول دای لا بل ول وو ول بل چش بکشي هغه د سرو باندې چې چې شي خوندي کړی دی واوري د خوندي کړی دی شتور کړی او په دې د خوندي کړی ستاسو ضرورت مطابق لړ لړ مختاک شتر الک دای لا بل څنګه نازک میخ میخ نه دی چې میخ دا غته دا هر کارات چې دی لا نه نه د لار شي انده تر یار کاری وجعل فيها رواسي وانهارا وليدرت جوړ کړل بس د تستیو انهار وسرول وجه وو انهار نه راځي لکه بس د ټول دا ټول انهار له کوم ځای راځي د پنجاب دا پنځه دریاب شرار روان دي د کوم ځای را روان دا موچ تر روان دي له کوم ځای ها دا فرات او دجله دا څلور ولي په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت ولي بللي د جنت ولي بللي چې امو هم د جنت او دریای سین دریای کابل دا هم د چا نه دي په پاکستان راځي په کوډي راځي کړه دا ته هم څه ویلي سیحان او جیحان فرات او دجله دا انهار جنت حدیث کې راځي دا انهار د چا جنت دی علما په کې ډیر بحث کړی چې دا د جنت ولي څه دي ونو هغه اخري صحیح توجیه د آیات علما وکړي چې پیغمبر اسلام تو سلام تا الله جل جلاله د دنیا دا سی او اجمالی نقشه به ورشکاره روا به ورشکاره کړل ستا د اومت با په دا غلا کوړي را باندې وکړ دین به پر دا همزه کې ډیر چلی وکړ او دا علاقې واقع هم الله جل جلاله له ډیر وخت څخه شروع کړی ډیر زمانه د دین مرکزونو یعنی که بغداد هم خو به خته ډیره پوری د چا مرکز د دین مرکز څونه عظیم عظیم علما او د غره کما وره نه کړه افغانستان هغه وخت ته دریاب کې دا رختي او کدا حدود د هندستان علاقه ده کدا پاکستان دی نو دا ټول حدود د چا دی دا سیحان او جیحان دي کن دا د سیحان دی هغه د جیحان حدود دي د خوځان دا ټول علاقه د چا حدود یاره د پیغمبر الفاظ حدود الاول الفاظ هغه خونو نه شي شي د بوټي نه دي د غله څنګه کن تی بنو بش روان یز هغه بوټي په څنګه باندې د پیغمبر الفاظ به لوړ وي کن وی کنه نو خدغه دا ټول علاقه کی الله جل جلاله چون زمانه لا کوم وخت څخه چې اسلام راغلی او بیا ډېر لوی عظیم خدمات د اسلام سوي او په دې علاقه باندې د مسلمانانو بیخ لوی اکثریت دی او په ډېر شاندار انداز د اسلام اداري او مرکزونه ترننه الحمدلله الحمدلله قائم دي کړت قائم دي کړ ځکه د پیغمبر هغه شی په سترګو لیدي الله هغه منظر ورښکاره کړی ځکه دا څلور ولې د شاو بلل چې د جنت ولې دي کړ دا شنور ولې دي کړ واره د خروج خودستی به څوک راشه روز ولې راشه روز والله چې غټ غټ ګرونه نیوان هاره ومن کل ثمرات دا خلاده دی وکم قسم میوید جعل فیها زوجین اثنینک په هر هر میوک چې جمع در جوړه جوړه جوړه جوړه دی کړی دا راځي برته دا بیا ما بعد کوم بیا څو ځای دارد چې دا په پورا عالمی نبات لکه په عالم حیوان کې خو لاغه وخت انسانان په خبرو چې په دې کې یو نر دی یو شزت د دې د تماس په نتیجه کې توالد راځي د دې په تماس په نتیجه کې ولادت اولاد پیدا کیږي دغه تر اده کړه لیکن دا اوس جدید سنس حل کړل سل کال د مخه تقریبا دا اصول ایجاد په لندن کې په آکسفورد یونیورسيټي کې باقاعده ډېر لوی غټ سیمینار جوړ شو چې دا کم ساينزانان ته یې نامونه ورکول چې هغه په دې پوره کائناتو کې دا اصول د نر او د ښځې دریافت کړل ان دا خبره پر سینسي اصول دریافت کړل چې په دا ټول شیانو کې څه شيستا نر او ښځه لکه په حیوانانو کې چې څه د غرنګ په چا کې دا پوره عالم نباتات نباتات خو بدر بل میش څو قسمت په زورونو انواع دي دا هر نوع د نبات چې تر څو پوری هغه جراسم یعنی هغه منی د نر په کې ګډډش هغه ماده یې چیش نه ورکی کړ بچای نه شي میوه نه کی چیش نه کیوه یعنی د سیب درخته چې د نر سیب جراسم دا درخت ته ورنس پکې دا جراسم پکې خالص نشي لکه د نر منی د نر حیوان منی چې په شزه کې رحم ته ورنول ویجین او اولاد پیدا کیږي دا د نارینه د غره کف د نارینه سیبسته نارینه غنمسته نارینه وربشسته وربش خو موږ ګرځو ته غشم شو د بولیا په دای کې نر څه شمسته وربشمسته کړ موږ عام تر څه وای وربشه کنه نو څه شي پاکستان موږ ورته وای څه شي پاکستان وربشم پاکستان کنه دا نر وربش چې دا وربش تد نه ورورسی بیا وربش نه کیږي دا رکم ورجه کنه ورچوګ دلاله نر ورجام پکښ کېسته دا د نر چې جراسم ورنش ورجاسن لک په شوای خېچ دا څه شاند دا سبزیاتی ته خدای ترا بده دا نه کی چې تر څو پوری د نر جواز جراسم پګنی وصلنا رياحه لواقح بیا روان بیا روان بیا روان دا ډیر لوی خورای نامونو پردا باندې او یورپ ډیر خیال کاو او وسنجدانان ته تر نن ورځې پوری بقاعده په تاریخ کې نمایان حیثیت تور کړی چې داسي وصول دریافت کړ چې دې دریا قران مجید به خېر په خاوي دي ډیر صناحت فسرات پیدا خبره کړل حتی دا د ایټم نه دی ایټم چې دا ایټم نه دا ایټم په خپل ذاتي خود څوک دی دا نر او شذت یعنی یو ته مثبت وای بل ته منفی وای چې تر څو پوری دا دوی ذری سره رانش د دوی تماس رانش انفلاق او انفجار نه راځي او بیا هیڅ معنی نه لري او دا خونو ویلې دا برق چې دا تیر روان دی په یو تر بل لګیش وایست نخود کائنات په عرش کې الله او من کل شی خلق نازو جاید بل زیرا روان دي او من کل شی خلق نازو جاید خلیدل ته د نبات ته اسنینیت د زوجیت تذکره ده الته ده هر شی ده کړ وای یاره حجب شیان یې سي رټ سترګون دي یاره د یوسف علی السلام کیسه وای هغه غو نه ورس نه کلی علمي باسونی کنه او ومن کل شی خلق نا وای چی او فی او جعل فی زوجین اثنین په دمزک زوجین اسنه کلی سمراتی چه علفی ها زوجین اسنه اینه یو شل لیل نهار اللہ ده هر شی که یو نروش ده پیدا کرد دغه اسنه این چه ذکر کوي ده دی که ده اغا نعمت تا اشاره ده چه اغا فایده تا تال تا کی چه ده دی نروش ده چه سرو کی تماس وکی مانا شنگ شنگی و دی با جماع کهی چه جماع وکر لی بیا بچه زیجی بیا میوی راوزی که جماع نوکر لیش د رډ راته کوښ دات ملا صاحب اته سره خبرې کوي چې ما دغه دا ګچ شان شمشنګي کیلاله شمشنګي نه وکی نه کیش دا به بجلی دی ورسه یو برق باندې څوک د نر دی ولګی نل هرش جعل فيها زوجين اثنين ثلاثة وتقول ملهم وتقول جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار تخت فرد الدنيا هذا اثنينيت تورش فدا بياسبنا ورز دففشيت يغشي الليل النهار چه آغون دي پتهيكش پا پر چاواني پر ورزي بن يار يو چه فايل جوڑ وار يو چه مفول جوڑ وار يغيس فايدا پرت نكي کن دیوار دا پر آغا بني پتا کی آغا پا دا سیدی لگا غسپین چادر چی پروتی دو طالبان یو یا دا سر تا ولار دی یو دلتا بل چی جرا خستی لو سپین چادر دی با دا سی زغلی ای کن دا سپین چادر پا مکا پسی خستی دی زغلی زغلی دا چی خروت آبات او رسی دل دو دا سل نور طالبان ولار دی دیو یا چی را خستی تور چادر ات خیلی پا دی واخی را زیدر تا بیا ته ولار دی یو دلته ولار دی بیا دی یو تور څادر اخستې دی یوټوب کشي پر منډې پر وړي دا چې خروټه با تر رسیدل بیا نور طالبان دې چې شپ بیا را واخست سپینې به سره کاش باندې په بلې سره اغوند ولازم ما خیرات چې ما د قدرت ننداره خو کوم لایک ماس په چې رول سترګې نیول دونه که سپینې سترګې در کړې دي که زه خو چې خلاصې که خو ګور از ما د قدرت مشاهدات دا ډېر لوی عظیم کتاب دی د درس ډېر لوی کتاب ان في ذلك الايات اللي قوم يتفكرون زك خوف بسيك ولداد جانا بار دلائل پاکستان شواهد دلائل پر قدرت د الله پر عظمت داغه کسان د فر چیوڅه فکر وی سوچ وی او شویان نه ویان ویان ور دي څه کړل ان في ذلك الايات په دغه ګرد مضمون ثابت شو دا تخلیق دی یو دا اول وراره ولی دی پیدایش په کم ډول بن انواع اسناو لیده یادت لقوم یتفکرون فی الارض قطاب متجاورات و جنات من نخیل و جنات من آناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان یسقا بماء واحد ورتو گرم زکی ویو پر لپسی تکری بی یعنی دم زکی دی جغرافی دلی حاضبا متسلی لیکن حاصلات آب و هوا غمیوی هغه په طبیعت کې د مزکو په څونه لوی فرق دی لږ په فاصله باندې د مزکو هوا څونه بدلی بدلیږي کنه بدلی هر په یو ځکه دی لږ شکر عامه یو قسم دی وکیش بیا چې لږ ښه سیل ته بیا سیب نکیش وزوري ورواله دا ګرته ته خدای دا وځه ما دې دا چې وی ته ورشي اواز خو دوله بولان لسمی لا خواته سیب نکیش انګور نکیش په دغه د پنجاب په داسین کې څه نکیش انګور نکیش چې رامای زیاده چې لیک شرمای را ور شولې هم بیا انګور کیږي بیا هم سیب کیږي هم بیا انار کیږي اته کیش نکیش یعنی په لړل فاصله د غمزه کې الله تشوینه چې د سقطعی قطعید یعنی پر حساس او تقسیم ده په دامانه چې د چش د استعداد په حواله د چا په حواله د استعداد په حواله مزګه د متصل لیکن استعدادونه وګور چې په یو علاقه کې یو میوه شته هر څه کې نکیش دا بل میوه بیا د اسف په پیخر کې او دا غا میوه په یو ځکه هم کې په بل ځای هم کې په یو ځکه په یو انداز باندې کې دونه غټ غټ سی باندې نه جوش دونه غټ غټ نه په بل ځکه بیا ته نه واړه واړه لیکن هغه بیا هغه دونه غټه کوي وی لیکن دغه خوند زوکه بیا نه لري چې هغه بل ځکه چې نه واړه کې لیکن دا نار په دنیا کې اول نمبر ګوریا ما اول نمبر کني په دا نور دنیا کې هم انار کیش په دالن لبنان د ورتون مردون او په بلاو بتر شاو خارجي د سعودي لنداش ته خدای تعالی میوي راځي د ټول جهان میوي سرو کال سعودي تر روان لیکن از موږ ستاسو د علاقه میوي بالکل ذائقه الته نشته دغه ذائقه الته نشته دا اوس ګوري دغه ایران سر سیب راځي چونه شایسته سیب دي دا رنگ ته چې وګوري خو سره پر مېن کې داسې شایسته تک سره جلیج لیکن ذائقه نشته غزای خاینا سره کزمر د شاو نګه د زیارت شی بیا ده ته بیا وای کنا ټایپ سی وای کنا دا تاس دا شي خون لري زایقه په لړ لړ ها فاصله باندې د همز کو هواوی بدلی یوم ز کی بیا بالکل هغه حالانګین مر هغه هوا هغه وبا هغه خندو نه سره پتا رنگارنګ بیوی وفي الأرض قطع متجاورات من حسي سيدي تكري تكري سيدي تتوار دا چش دا آب و دا هوا کن يو زي تقور يو زي كي سره بيادا جر واري کن پا يوالا خيل اولاس سره يو آفتا تيري كي دايش جر نا وشتا يوي کن دا بازي عجيها ندي دا بيا دا زان دا بيا لوي بزرگي بولي کن دا دا مكيو مكرمي و دا مدنية منوري آوا خدا غيد حتى گرمي دا سره چش واري دا جر واري دا چلا غراش دا نوخل دا بيادا رنگو كيش زر دا بزرگ سوائي دا مکا په توبه کې وای نو بیا به درته په سرکې معلوم سی چیرې وای د توبې بیا یو اواده داسې خوش کوای ته داسې خوش کده د ماج خالي د په منډه دس منډه کې په تیر څه کړ مخ ته وګورې سړی د ګور لمبه ولیده کړ ګور لمبه خوش کده کړ ډېره خوش باندې بیا دا خوشکې اواز چې از دا ژر سړی دا ته راړولی د ټول سوځلی شی ځین جوړ کړی ماج دی خالي په کې منډه وکړي کړ وختې لام نه تېرېږي کړ بیا دیندارې ته چې وګورې بیا به خواله ځان وګوري چې دا څه بله شی فرکونیسته کنه دل چاغه تاره ده چاغه یا بس ده چاغه چن را زیر ده کتیر خاطه کسی ده دونو وقت ملنم نلرو و فی الارض قطاع متجاوراتون پر لفشی دی شرن جدیدی متجاور مانا متصلی دی او تکری دی مختلفی تکری دی ده آب و ده آواب لحاظ لیکن جغرافی لحاظ بیا سر سود پت متصل و جنات من آنابین پا ده غمزه که کیوی نی ولچی شوی نی و باغونه نی من آنابین ده انگرو ده انگرو کنه ده زش ده سناولا ده انگرو تک جړ د ایران انګور څنګه تک جړ لکشمه چې څنګه تک جړ ولګ د خار خوان کیږي نه لري وان کی وان بلاند کادي کشمش کوم د کندهار دي کندهار خپل نه لري خو خو د مجد کندهار نو هیڅ مجنون په ګټلې دي کن اکثر وو د کندهار ولایت اخوا ته کیږي کې څه په کندهار کې کیږي که ځان شد شي وقال حیات زمه مې مې مجو کندهار لري یار هنه یو دلته په وخت له چې دې دلې دا څلغ ځان دې ټکره باغونه ستکن ولهم بالاوم کښنه کندار دی وم مشته کندار دی ولکن وین یا ناوی ون زراون خیل سنوان او غیر سنوان اسخه وزراین چرکم باغونه چرکم کښتونه دي څنګه کښتونه دي څنګه څنګه شان کی ورجه تو ګور ور بش ته دی ګور دا نور څه بلای دي دا چې جوار ورته وایس کڅو جواری ها جواری دی بل چې څه شان په نورم څه ولای جن جوړو ها یو بل کوم څه یو بل شی چې نه جوړي خلک ها و زرعو و نخیل و سنوارو شعبا زرعا کس کس هم کشت کش یان و نخیلون ده درختی ده جگی جگی الولی الولی ده خورما درختی سنوارو و غیر و سنوارو از خواب ماه واحد د ورته ګوري وای چې دا درختی را پورته کیش بعضی بیا هغه درختی دي بعضی بیا هغه بوټی دا بوټی کدا درختی کنا نباتات وی کدا شنګاو وی کدا کیتای وی بعضی بیا الله وی ګورو چې راشنکی له اول ابتدا څخه دو تاره وی کنا چوی ای دو درشش او بعضی بیا سی یو یعنی دا بعضی شان تخم دی چې را پورته سو یا لشت یو لرګی کی کنا لیکن دا بعضی بیا سکی بناو کی کنا بنا پیژنې بنچاو بنچا غنن چې را پورته سو بستا بنچاو تاسو ما شام دي یو غنه مسخدي لیکن د سیب درختو د نور درختو تخم چې وکړي هغه څه کوي هغه بلنه یو په یو څه شي دي یو په یو یو په یو نخیل سنوان او غیر سنوان سنوان معنا جوړه وای حدیث کې راځي چې توګه سن و ابي کنه ولا هغه عم چې دي نه نه پلار دا جوړه لاشته د وړي خلیو زیرا وکړي سنوان و غیر سنوان و اسقاب مان واحد و بیجی طول دغه کرد دان طول و بیجی فچاوی پی او بمانی باران راغی و ریز بکر چی دلی شاو خواه در بایی جور که و برالی کن یا دغه مزکی چرا ویز دغه یوا باوری دکن پی یوا باوری بانی کسم کسم شیان وی کنی پا دا یوا کرد کی وی که اکا خود دغه وی باوری و برا ویزی کن پر لگیش تا چا پکسی وی دانو تی که وی دا ګور ډیر شان دا تر دی چې موږ به کې ګرځو را ګرځو د غوږی طبیعت مې سوچ بنې پکې ولې قران مجید څه کوي قران مجید سره انسان حساس کوي چې پتا کې له سوچ وو په دغه کې دلایل د پیغر دي کړ څه دي په پیغر دي چې په باغ کې ناز دي دلته خدای ته پیژندل شي دغه باغ په خپل یو عظیم کتاب دی د معرفت الهی کنه د عالم د امی وو د غوږی وو د ملا په دغه فرق دی څه پوښتنه څه پرګې دونه سر خلاصو دغه دغه املاک په سارا په غر کې روان دي هم د سبق وایي که په باغ کې ناشته هم سبق وایي که پر یو دشت کې روان دي ګویا دای څه کوي سبق وایي د الله د قدرت هغه عجایبات هغه بینات هغه شواهد د الله پر قدرت او د الله پر علم باندې متلاکیه کنه کی نو د الله معرفت د له هر ځای حاصل لیکن هغه وایي کوچ سره کوچ امي خو نڅي تلبان کنم امیانو نه امیان نه دی و امیان خر یترای کی ونفضل يسقى بماء واحد دا طول وبي واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل مش بيا بعض تبر بعض بني فزيلة وركاري وس كلام خان كي بيرم خان كي كان بيرا خلق ريما تولا كي تخان راكي كان بيرا خان كي كان هذا غدا نادي هش يعني دل تستا كان دا سنجت يقبنا خان كي خان كي كان لكن دا غوش لكن ري وش دا دانا دا انگور هلا جرر انا دا خاص دخلی ها؟ لای تنگور ندیده چه پدا منی که خاص پدا یک که کن دستی یو جر وجه چه راوری کن دستی هم مخت کشیرده کن دستی فخصوی دستی سری لیکی هم کلیده کن بیانو چه ارت کشیرده پشو سری پر ویا خوند که که نکی نخدا هم خوند که اینو از اینجا تی خون خوند که دیر پر که دیگه لست دیر پر که؟ دیر پر که بیا زاو که بیا حصه دنیا است پتا اس بیا فرق نی اس بمری فرق سا پر دایا فرق سا وی اگر بیا بل خوند گی دایا بل خوند هغه دغه ایران نور مخلوق یا هغه نو ګرځ دا هغه نو مری کلنل ونو فضل بعضها على بعض في الاكل بعض لرمل فر بعض بن څور ګړي فضیلت دغه نه وای نه یو نه د میوان دی ویلا کیغه یو خوندری د بلغه دا لاندې هم سی باندې دل وړي هم سی باندې کوه دا تو بیا ولک څه دکن تو بیا سی بو ګور د عام د چا د بشین سی بو ګور بعض على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون دا دا كسان دفانا چه عقل لريكن فوه لريكن سيش لري؟ يوتس عقل ولري دقي ماما قانونا وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا أترابا إنا لفي خلق جديد وإن تعجب والبيغمال الإسلام تا الله واي أو هار مومن تا واي قل هي كتا دا تعجب خبر واري چه دا تعجب كسارات وك كتا دا واري چه ما تا يودا چش خبره دسی عجوبک سراته و دینا ولاد د خبر راته ولنا ولاد خبر راته کوم ولو ولکدینا ولاد د خبر ته سودا د نوزا بنا ولاد درته رب وای وی ای مومنانو لې ولستینا ولاد خبر خوښه ده د تعجب بالا ول دغه غواړي ولو ولزا بنا ولاد درته کوم ول چی ول دا کافران وای چې مش خارې سنو ما مش څنګه را پورته کې د بنا ولاد تک تر دې فکران قبل نه ولاد تک ولکنا ولاد غواړي نو دا کوم ده نه ولاد چې دا کافران وایي چې موږ خاري شو بیا به موږ څنګه را ژوندې کېږي په ناولاتې وکړل چې ته نه وې یچ بد دې نه و بدراو دې نه و نامو نشان دې نه و نه دا کایناتو یو شی هم نه و د یو شی بدراو نه و دا دونه وسي عریض کائنات دا رب ذوالجلال چې واجې تنها و تنها بغیر د یو مثال سابق بغیر د دې چې یو بله ماده یې درلول دا الله فدا دا تی هم پیدا کړل دا سه په تدبیر باندې را لوی کړل یې زو مړی نو اوس خدای ته دا خبر ته پیدا کول نه ولا نه ها نو عجب نه وای کته نه ولا ته غار زب نه ولا ده درته وین ریدا ان تعجب کن وین تعجب وای کته عجب غانی نو زب عجب درته فعجب قولهم کن دیر نه ولا ده غریب دي چې سړی په تعجب کې اچي په حیرانګۍ کې واچي هغه کوم دی دادو دی وی دادا اغه وینا کما دا دادا ایدا کنا ترابنا انا لفی خلق جدید چې موږ به کله خارسو په ولارو په خاورو کې ریسو چر چرس ورکس اینا لفی خلق جدید بیا به نو موږ هي بیرته پیدا کیږو د څه فهمین کړی دی خو نو یو بل ته انا کدا موږ پرته کې دی چې موږ پیدا شو ته تلار دی ولې دونه زاد زور ور کړی دی ولې پیدا کیږو څه دی چې ته ونه زور دی ځان ته ور کړی ته ور خپل اصل وګورته چیر وچ ما پیدا تې ته ورته قرآن مسجد نه ولاده نه ملبي چې موږ خوندا ګر شي ان منو د چغونه په تاکید باندې خدای شروع د کا کا دا ته قومه ته جغیش مړي وا چې بیرو طالبان ته نه جغی چې ته جغی جهان د منکر قومه ته جغی او یاره چې سار ما شام د الله د قدرت مشاهدي کوي خدای نه مني اخرت نه مني اوس نستا په کډور انسان د قرآن خدا قسم ته جغی تې به نو مش ته جغیش دا غتیت خدا ته راځي یو ګور ته چې زپو کوم مې طریقې درشه ورسلته په میدان او ته درېږي دغه ته داش وو وایس کړه بلا خو نه اس ویل ولایک الذین کفروا بربهم دا دغه کسان چې دا ته خبري وای دا څوک دي دا دغه کسان دغه خو هغه کسان هاي فذلک الذی دغه فکر کوا دي کړه دا غادي فذلک الذی ملاسه چی شو څو صورت دې ته وخت لا کول ما شام به لا دغه سیر ادا کړی کړه سبب چې شوې راځي د لزی وی وایم که بیا نورې ډیر زړه کړی وکړ ته د خاري خدای څلو 500 سره تو نه په اړه یې راړی یې کړ ته غوړ زی نمبر چا دې استلې راځي د لزی دی وته هغه یې سبا دا مرغ یې ابي په نو یو اړیا ورته وای الم ترکه ده بیا ورته وای لیلاف دیو نه هغه کول کول یال کافر دیو مانځه سره ولاړ دي جماعت سره ولاړ تماشا شروع ده د ملا او د مقتدی کې شي دی نه نور مریاد هغه اخیری ورته لري ها ولتا غدي فذلك الذي ذلك يا دولة تبال هغه نور يا خسري هم ته ور پیش هغه وای مټيب سي وني اي بلا مو وګ راځي لدی دا غدي دا دا غدي دا دا غدي خدای دې دام دا نه دي دا دا غدي ذلك الذين كفروا بربهم فخبل رب انکار کوي دا رب د پرورش د دې د پالنې او د روزنې سارو ما شام ورته ولادې د پی او کفر خپل پیژني کړي څوګه نبی سارو ما شام ولادې اخوري ول ډکی کړي اخوري ډکی ول کړي دا نه ډېر به وخت بودات کړي سارو ما شام اخوره مول نه کو سپیش دې دروشنې مول راوړه او بیا ته هم نه پیژنې ځوز ما غ مالک ته قبول دا د رب کفران ډېر ډېر د خو د انتهای دې به وقفي کم زیدي هغه اخري هاتو خره لا پیژني کړي خر خپل مالک پینځه ټګه مال واشروري سپیش دروري د فلور راچی کن غویا لا پیژنې کن مش غویا به خې غویا بولو کن غویا لا پیژنې دا غویا نه دا دغه کسان ول ول دا هغه کسان ولایک هغه خلک هغه دي چې لغلالو فی عناقهم په دنیا کې هم د دغه د په دنیا کې هم په آخرت کې د جهنم اتو کو نه بغاړه کې د مجرمانو په غاړه کې چې کم توق وی هغه دغه خلک یعنی په دنیا کې هم په اخرت کې هم ويزعونهم اغلالا ويسترت تیر اغلال سمانه دا د جهالت توقونه دا د فلارو د نکه دا وړاند تقلیدونه دا به اساسه به بنیاد رواجونه دغه خپل څوک اغلال دی کني او دغه ته قران اغلال ویلیو کړو او د پیغمبر په شان کې دغه وویل کنو چې داسما پیغمبر برازي دنیا ولا چا ازادي دا جاهلانه بی بنیاد بی اساس رواجو د رسوم او د بدعاتو د خرافاتو د بیځه باطل عقیده د خپل خدای تعالی څور ته ویلي اغلال کوي ولدا تخت چې په دنیا کې د دغه کفر او د زندقي د جهالت اغلال په غاړه کې دي او په اخرت کې خونو د کفر او د چا د ور د ور د ور د ور اولائک الاغلال فی عناقهم اولائک اصحاب النار فیها